Üdv, ez itt a Fókusz csoport! Azt hittem már. Újabb szép napra virrattunk. Már láttam a kommenteket, pont kiraktam a videót, hogy miért sem kinek a videót, de engem ez szórakoztat. Ilyen lesz még? Ez van. György Teklától egy videó. Nem tudom, itt mennyire a videó lesz a lényeg, és inkább a téma, úgy sejtem. Úgyhogy gyors nézzük meg ezt a videót, és beszélgessünk erről a témáról. Influencerek felelőssége, őszinteség és hitelesség a közösségi médiában. Jól tudom, hogy könyvekről csinál videót. Kezdjük el, az intro azért jöhet. A videó elég gyakran nyomatja a videókat. Lelkes. Influencerek felelősségvállalása, ez engem is érint. Most már ilyen eszetlen sok követővel gyakorlatilag formálom a közvéleményt. Nézzük, mi a Teklának a véleménye erről, és elmondom, hogy nekem mi a véleményem. Viszont negatív és káros üzenetet közvetíteni szerintem nem oké. Igen, de az, hogy negatív, vagy mi a káros, szerintem az nehéz így azt mondani a influencereknek, hogy ne közvetíts negatív vagy káros üzenetet, mert mindenki számára más a negatív és káros. Lehet, hogy szerintem káros, ami mások szerint meg tök jó, és ő... Nyilván, amikor ő csinálja a videót, akkor szerinte az tök jó, de attól még lehet, hogy szerintem káros. Igen, saját magamról is beszélek, bár én nem tartom magamat károsnak, és nagyon sokszor... Hát ez az, hogy senki se tartja magát károsnak, még a legkárosabb emberek se. De nem azt mondom, hogy te káros vagy, csak így, akinek nincs felelősségérzete, annál nem tud számon kérni a felelősséget. Ez pedig Fanmade Makernek a videója volt, aki csinált egy kamu céget, és influencereket kért meg arra, hogy reklámozzák. Én a Marcinak azon videóját, amiről beszél a lány, szerintem nem olyan fekete-fehér, mint az annak itt be volt állítva. Nyilván rámutatott problémákra. Az a videó nem annyira jött át, mint mondjuk egy csomó másik videó Marcitól. Nem feltétlenül ugyanazt a következtetést mondtam le, mint mondjuk a Marci, vagy lehet, hogy a Tekla is. De akkor kellett volna videót készítenem róla, nem most ugatni utólag. Te, mint influencer, mint tartalomgyártó, felelős vagy a követőidért, hogy... Hát ebben nem fogunk egyetérteni. Nem vagy felelős szerintem a követőidért. Egyszerűen ez az első között tanultam meg, hogy egyszerűen az a követőket nem lehet irányítani. Ők úgyis belemagyarázzák azt, amit akarnak, úgyis félreértik folyamatosan a videókat, és ha azt mondod, hogy légy színe, ne csináljátok ezt, akkor is csinálni fogják. A követőidért nem vagy felelős. Ez nem is lehetséges. Minél nagyobb a követőtáborod, annál kevésbé. Úgyhogy ma azért vagy felelős, amit te mondasz, de a követőidért szerintem egyáltalán nem vagy felelős. De lehet, hogy ez ugyanarról beszélünk, csak máshogy fogalmazta meg. Hogy az, amit te megosztasz, az milyen üzenetet közvetít, és hogyha mondjuk csak egy negatív üzenet, az egy dolog, de hogyha már átverés az egész, akkor ott hát gondolom jogi problémák is felmerülhetnek. Elmondtam már ezt is korábban, hogy mit gondolok róla, azokról, hogy ingyen könyv, meg ajándékkönyv, meg neki könnyű. Embereknek baja van ezzel, hogy ingyen könyvet kap egy blog, ami könyvekről gyárt tartalmat. Mióta a világ így működik. Az újságírók megkapják ingyen előre a könyveket, a játékokat. Filmekre kapnak meghívót, és a premiéren ott lehetnek, és utána ez nem azt jelenti, hogy nem mond azt, amit akar, sőt, ez így működik. Én nem kapok előre YouTube videókat, ott még nem tartunk, de attól nem lesz más a véleményed, hogy megveszel valamit, sőt, akkor még egy kicsit így próbálod igazolni, hogy megérte a befektetés, és ez emiatt egy kicsit torzul a vélemény, de az, hogy újságírók ingyen megkapnak dolgokat, ez így történik, mióta léteznek újságírók, meg médiatermékek, úgyhogy ezzel ne legyen senkinek gondja, szerintem. Köszönöm szépen! Hello. Sziasztok! 26 évesen 9 nyelven tud. Azt az élet. Na jó. Tök jó, hogy nincs itt teki. Megújtsd ezt a komment. A kommenteket nem szabad nézni. Aki kommentel, az egy idióta. Minden kommentelő idióta! Itt annyit nem akartam beleszólni a videóba. Leírtam, hogy tök jó, hogy tabu témákról is beszél, mint mondta. Szerintem a videó korrekt volt, mert rendben van ez alapján, a videó alapján ez a csatorna. A hang az még lehetne jobb, tényleg beruháznék egy ilyen. Megnézem neked, hogy mennyibe kerül. Smart Love Plus. 20-20... 4000 forintért lehet venni, bedugod a telefonodba, és tök jó hangot vesz föl, és utána csak össze kell szinkronizálni. Egy tapsot ajánlok. Azt látszik mindegyik hangsávon tök jó, és akkor sokkal jobb lesz a hang. Korrekt volt a videó, kicsit egy kicsit összeszedetlennek éreztem, de én is szoktam összeszedetlen lenni, de attól még máshol is látom, hogyha az. Lehetett volna egy kicsit izgalmasabb, kicsit nehéz volt megragadnom, hogy mit akar mondani. Igen, egy kicsit sótlan volt nekem, de hát lehet, hogy a könyvekről tök máshogy beszél. Aki szereti a könyveket, az nézzen rá a csatornára. Na, és akkor most a témára szeretnék reagálni. Az itt a lényeg ennek a videónak. Nem hiszem, hogy mindenben egyet fogunk érteni. Három dolgot mondott, úgyhogy három dolgot veszünk most sorra. Az első dolog, amiről beszélt, a felelősség. Influencerek felelőssége. Én itt azt gondolom, és lehet, hogy nem sokan fogják osztani a véleményem, de szerintem nem feltétlenül az influencereknek van itt a fő felelőssége. Nyilván felelős vagy azért, amit mondasz. Nem feltétlenül azon az lebeg a szemem előtt, mert én önző szar vagyok, hogy majd a kis Pistike mit fog gondolni, vagy mit fog csinálni a videóim hatására, de így azt próbálom, hogy magamnak ne mondjak ellent, vagy tudjam vállalni, amit mondok, és így magamat védem be. Aztán nem mindig sikerül. Például a gyerekeknél szerintem a szülőnek sokkal nagyobb befolyása van. A szülőnek sokkal nagyobb felelőssége, hogy a gyerek mondjuk milyen érdeklődést alakít ki, hogy a gyerek miket néz. Csomószor nehéz ezt így eldönteni, szülőként is nehéz eldönteni, hogy mi az, ami nekem nem tetszik, mert változott a világ, és mi az, ami tényleg káros. De akkor is valamennyire azért nem árt ránézni a gyerekedre, hogy mit néz. És aztán ott van az egyén felelőssége, te döntöd el, hogy mit nézel. És nyilván ott van a legvégén az influencerek felelőssége is, hogy mit mondanak, és hogyan mondanak. Vállald a felelősséget azért, amit mondasz, vagy amit csinálsz, de rengeteg tartalmatlan influencer, ha nem ők csinálják, akkor majd mások fogják csinálni, és ez rengeteg embert ez érdekel, szóval mindenképp ezek lesznek a nézett videók. Nem lesz, hogy mindenki abba adja, mert akkor csak egy ember kezd el megint ilyen trash videókat csinálni, és mindenki majd őt nézi, akinek erre van igénye. Ha távolabbról szemléljük, akkor egyszerűen a nézők határozzák meg, hogy mit szeretnének látni, és az fog a felszínre kerülni, és az, ami nézett lett, azt mások követni fogják, és ők is olyan tartalmat fognak csinálni. A nézői igények a fő felelősek azért, hogy mit fognak a nézők kapni. Én a nézőkre terhelném ezt a felelősséget. Ti vagytok a felelősök. Meg én is, mert én is néző vagyok, csak közben még tartalmat is gyártok. A hitelesség és az őszinteséget kicsit nehéz volt szétválasztanom, hogy éppen melyikről beszél. Őszinteség, ha arról beszélünk, hogy mit mutat magából az ember, mennyire őszintén nyilvánul meg a nézőknek, én azt gondolom, hogy ez nem fontos. Várják, kifejtem. Szerintem nem fontos, hogy egy influencer őszinte legyen. Hogyha szomorú vagy, akkor nem fontos, hogy a nézők tudják azt, hogy szomorú vagy. Vagy ha nincs kedved videót csinálni, azt sem kell, hogy tudják. Ez valamiért itt a YouTube-on így alakult ki, hogy így elvárják egy csomószor, hogy őszinte legyél, de szerintem nem kell feltétlenül őszintének lenni, mert ez is egy művészeti ág. Például egy zenész, az pont, hogy akkor szokott zenéket írni, amikor egy szarpaszban van. Akkor egy youtuber miért ne csinálhatna videókat, amikor szarpaszban van. Nem kell ezt feltétlenül a nézők órára kötni. Azt, ha megnéz egy filmet, ott fontos, hogy a színész, aki feljátszott, azt épp boldog volt, vidám volt, vagy éppen kurva szarpaszban volt. Nem fontos a végeredmény szempontjából, és nincs is hozzá közöd. Pont attól lesz valaki profi, hogy ezeken túl tud lendülni. Az a jelenet a rokkhajóból. Azt berinkelem, hogyha nem tudom bevágni, mert lebasszák. Milyen jó az a film. Ez a kedvenc filmem amúgy. Mikor nézzük már egyik? Egyik nap csak így berakom majd, és ide leülök, és te meg kijössz és nézem. Amatőrt, a profitól, vagyis hát sok dolog megkülönbözteti, de például az, hogy az ilyen dolgokon, az ilyen életben az ingadozások boldog vagy más dolgodban, tudom is én, rengeteg impulzus éri az embereket, de ezt le tudják vetközni, és ugyanúgy csinálni tovább a dolgukat. És ez egy youtuber esetében sokszor a videók, mert abból élnek. És nem baj, hogy akkor is csinál videót, amikor nem akar. Abból is lehetnek jó dolgok. Lehet, hogy csomó jó videó van, amit nem tudtad, hogy a youtuber amúgy nem akart elkezdeni, de aztán megcsinálta, és tök jó dolog lett. És ettől lesz valaki profi, hogy nem feltétlenül érzed a különbséget. Nyilván a YouTube-nál így a személyiség jobban átjön, kicsit közelebbnek érzed magadhoz az embert, és elvárod, hogy őszintébb legyél, De szerintem ezt nem kell elvárni, mert a másik művészeti ágokban sem kötik az orrodra, hogy mi éppen milyen hangulatuk van. És a másik meg az, hogy csomóan ugye felvesznek egy ilyen személyiséget, ami nem feltétlenül egyezik az ő életbeli személyiségükkel, meg amúgy is az emberek azt látják be, amit akarnak, szóval onnantól már tényleg ez ingoványos talaj, hogy te mit gondolsz, hogy milyen a youtuber, de az sem baj, hogy valaki egy szerepet játszik. Mert lehet, hogy ő, neki ez a jó, hogy te nem látod a magánéletébe. Szerintem nem fontos őszintének lenni a magánéleti dolgokkal kapcsolatban. Hasonló, de a hitelesség az már fontos. És az már az, hogy nem baszod át a nézőidet, nem tudom, mindenféle hülye hirdetéssel, az, hogy tiszteletbe tartod a nézőidet. Ez a profizmus, hogy akkor iszol, amikor tudod, hogy ki lesz vágva és sírkod. Á, nem profi! Például a hitelességet, azt fontos megőrizni. Hogyha beauty blogger lennék, és tényleg mindenről csak jó véleményem lenne, az nem lenne hiteles. Tényleg el kell mondani, ha valami nem tetszik, azt is, ha tetszik. Tartani kell magad a szavadhoz, ha mondjuk egyik videómban még valami átállítottam, aztán a következő videóban azt teljesen meghazudtolom a tetteimmel, akkor nem lesz hiteles, stb. A hitelesség fontos, és a hitelesség valamennyire az őszintességgel összefügg, de az egy másmilyen szinten. Lehetsz úgy hiteles, hogy közben nem vagy őszinte. Szóval a magánéleti dolgok ott nem fontos szerintem, hogy tudjanak róla a nézők, vagy hogy őszinte legyen hozzájuk, de a profi dolgokkal, ami már a videókkal kapcsolatos, amit már megmutatsz a világnak magadból, ott már fontos, hogy hiteles legyél, és a hitelességhez sokszor a legkönnyebb út, hogy őszinte legyél. Úgyhogy ilyen szinten bejön az őszinteség. A YouTube videózás is valahol egy művészet, rengeteg módja van, és nem az az egyetlen módja, hogy teljesen magadat adod. Lehet, hogy megpróbálsz szórakoztatóbb lenni, lehet, hogy többet beszélsz, lehet, hogy többet ugrálsz a fejeden, mert ezt jobban szeretik a nézők, de ez nem feltétlen baj. Az már érdekesebb kérdés, hogy van-e értelme, nyilván van értelme, de mennyi értelme van a felelősségről beszélni? Vajon szájba lehet ezt rágni azoknak, akiknek nincs nagyon felelősségérzetük, vagy a felelősség mindenképp organikusan kell jöjjön? Ezt nem tudom. Most hiába mondanám el valakinek, aki szerintem nem túl felelős nyilvános dolgait illetően, lehet, hogy nem nagyon találnék megértő fülekre, úgyhogy inkább ez a kérdés, hogy ilyen szinten nem nagyon lehet számon kérni, ezt a nézőknek kell számon kérni, mert az ő hangjuk az sokkal sokat mondóbb. Valakit a saját nézőjük kérnek számon, arra már lehet, hogy figyel. Hogyha egy másik youtuber kéri számon, vagy csak beszél a felelősségre, az nem biztos, hogy célba jut. Szóval ugyanaz a konklúzió, mint annó a business classos videóban, hogy az igazi felelősség az igazából rajtatok van, mert ti választjátok ki, hogy milyen tartalmak legyenek az interneten. Választhatok bölcsen. Ez ott már a fókuszcsoport! Ja. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all the